عطا فرمائے. مسلمان بہنوں کو مستقل طور پر شرعی حجاب اپنانے پر کیسے قائل کیا جائے جبکہ دیکھا گیا ہے کہ پردہ کرنے والی عورتیں بھی فنکشن میں پردہ اتار دیتی ہیں. سب سے پہلی بات, میں دو باتیں اس زمن میں کہنا چاہوں گا کہ پردے پر مستقل طور پر شرعی حجاب اپنانے پہ قائل قرآن و سنت سے بڑھ کے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور نہ ہی ہم اپنے پاس سے کوئی ایسے دلائل گھڑنے کی سکت رکھتے ہیں. قرآن کا حکم ہے یہ مومنات عورتیں, سیدہ عورتیں, پاک دامن عورتیں, اسلام کی شہزادیاں, یہ ان کا ایک معیار ہے, یہ ایک تعبدی حکم ہے کہ یہ عورت اتنی قیمتی عورت ہے جو نیک اور صالح عورت ہے. صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں, الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, دنیا ساری کے ساری مال و متاع کا نام ہے لیکن کائنات میں سب سے مہنگی متاع وہ نیک اور صالح عورت ہے. اور جب سے اسلام آیا, ذوالقعدہ 4 ہجری کو پردہ نازل ہوا, جب تک اسلام اصلی شکل میں رہا اور اس وقت بھی ہے لوگوں کے دلوں میں, کسی صالحہ عورت نے پردہ اتارنا پسند نہیں کیا. یہ کون سا روپ ہے کہ انسان جب اکیلا ہو تو پردہ کرے, لوگوں کے سامنے پردہ کرے, اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس کی حالت اور ہو. اور یہاں میں رک کے بات کہوں گا, اپنی خلوتوں اور جلوتوں کو پہچانیے. قیامت کا دن ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے, یأتون بالحسنات کأمثال جبال تہامة بیضاء, تہامہ کے سفید پہاڑوں جتنی نیکیاں ان کی ہوں گے. فیجعلها اللہ هباء منثورا, اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ جو نیکیوں کی ہوں گی ان کو دھول بنا کے اڑا دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا, اما انہم من اخوانکم, یہ تمہارے بھائی ہوں گے. ومن جلدتکم, تمہارے خاندانوں سے ہوں گے. ویأخذون من اللیل کما تأخذون, اور اسی طرح تہجدیں پڑھتے ہوں گے جس طرح تم تہجدیں پڑھتے ہو. لیکن ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها, لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے, پھر وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کوئی تعامل نہیں کرتے. اور اس حدیث کی روشنی میں جوانوں سے یہ کہوں گا, نوجوانوں, اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کر لو, اپنی جلوتوں اور خلوتوں کو ایک جیسا کر لو. اگر تم اپنے والد اور والدہ کے سامنے نیٹ پہ بیٹھ کے مختلف سائٹس نہیں کھول سکتے, خوف ہے, تو تمہارا رب تو تمہارے والدین سے بڑا ہے. اگر تم دنیا کے سامنے جو ناپاک چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو خلوتوں میں جا کے کیوں کرتے ہو؟ اور یہاں اصل میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے, یہ پردہ اترتا کیوں ہے؟ اس کے ایمان کی مضبوطی نہیں ہے. کس طرح ام خلاد سے جب کہا, جب وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئی, اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو اور نقاب کر کے آئی ہو, میدان کارزار میں آئی ہو, تو یہ ہے مومن عورت. اس نے کیا کہا؟ ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی, اگر میرا بیٹا شہید ہوا ہے, قتل ہوا ہے, تو میری حیا تو قتل نہیں ہوئی, وہ تو باقی ہے. اس لیے کسی بھی مسلمان کی اگر ایمانی لیول کو چیک کرنا ہو, یا خوشی میں یا غمی میں, یہ اصل ہے معیار. اللہ کے رسول کی خوشی اور غمی کو دیکھیے. کان اذا حزبه امر صلى, آپ کو جب دکھ پہنچتا سجدے میں گر جاتے, نماز پڑھتے. کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله, جب آپ کو خوشی ملتی تو آپ سجدے میں گر جاتے. بڑے بڑے لوگ نیکی کا دعویٰ کرنے والے, جب خوشی کا موقع ملتا ہے اس وقت ان کے ایمان کی پیمائش کی جا سکتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ پرواہ نہیں, پردہ اترا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خوشی ہے, بلکہ خوشی کی نشکری ہے. خوشی یہ تھی کہ اللہ نے اتنی نعمت اسے نوازا ہے اس کا شکر ادا کیا جاتا. اور یہاں رک کے ایک اور بات سمجھیے, سوچنے کی بات ہے, کچھ چیزیں اللہ سمجھاتے ہیں ڈائریکٹلی, کچھ انڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. یہ ڈینگی کا ایک عذاب آیا تھا, آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ویسے تو شاید کسی نے کبھی پوری قمیض کے بازو جو ہیں وہ بنائے ہوں, ان دنوں میں بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب آپریٹ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر نے تو ہاتھوں میں کیا پہنتا ہے؟ کیوں, کیا وہ عورت ہے؟ چہرے پہ کیا پہنتا ہے؟ ماسک. کیوں, کیا ہوا؟ اصل میں جی کوئی وائرس نہ لگ جائے. یعنی وائرس سے بچنے کے لیے تو مرد بھی گلوز پہنے, اور مرد ہے وہ بھی چہرے کا پردہ کرے, اور شیطانی وائرس سے بچنے کے لیے عورت بھی نہ کرے. کمال کی بات نہیں؟ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے, لو جی ہماری بیٹی کون سی کسی کو دیکھتی ہے, ہم یقین رکھتے ہیں کہ واقعی صالحہ ہوگی, وہ نیک خاتون ہوگی, لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ وہ عائشہ اور ام سلمہ سے بھی نیک ہوگی. کیا ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نیک ہے؟ نہیں, ان سے کیا پردہ کرنا, یہ تو ہمارے مولانا صاحب ہوئے نا, یہ تو ہمارے محترم ہوئے نا, اور ان پہ تو شک کیا ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی پہ شک تھا؟ کیا اس جیسی پاکیزہ ہستیاں دنیا میں آئی ہیں؟ نہیں. اصل میں جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اس وقت یہ باتیں سامنے آتی ہیں. اور میں تاکید کرنے کے لیے اس بات کی